الباب الخامس عشر وثلاثمائة باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کی سختی کے ساتھ ممانعت کا بیان عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الى آخر الآية متفق عليه. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ناحق کسی مسلمان آدمی کا مال حاصل کرنے کے لیے قسم کھائی تو وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا. راوی نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ عز و جل کی کتاب سے اس مفہوم کی تصدیق کرنے والی آیت پڑھ کر سنائی، یعنی بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے سے تھوڑا سا مول لے لیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور نہ قیامت والے دن اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا. بخاری و مسلم. وعن ابی امامة اياس بن ثعلبة الحارثي رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ حارثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق لے لے تو اللہ تعالی اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب اور جنت کو اس پر حرام کر دیتا ہے. اس پر ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، چاہے وہ تھوڑی سی چیز ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی ہو. مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا، بخاری۔ اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، جھوٹی قسم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو کسی مسلمان آدمی کا مال ہتھیا لے، یعنی ایسی قسم کھا کر جس میں وہ جھوٹا ہو۔